potrzebny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 12 sierpnia, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Wieku emerytalnego będzie dotyczyło drugie pytanie w referendum w październiku. Tragiczny wypadek polskiej rodziny na autostradzie w Austrii, nie żyją 3 osoby, w tym dziecko. Na ulicach Warszawy dziś próba generalna przed wielką defiladą. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło propozycję drugiego pytania referendalnego, które będzie dotyczyło wieku emerytalnego. Każdy Polak powinien mieć prawo do decydowania o tym, kiedy przejdzie na emeryturę, mówi była premier Beata Szydło. Podczas spotkania z mieszkańcami Spytkowic pod Wadowicami polityk deklarowała, że tylko rząd PiS jest gwarantem tego, że wiek emerytalny nie będzie podniesiony. Każdy z Państwa będzie miał prawo wyboru, bo tak dzisiaj jest. Jeżeli kończysz 60 lat, jesteś kobietą, masz prawo przejść na emeryturę. W przypadku panów 65. Jeżeli chcesz dłużej pracować, masz siłę, uznajesz, że to jest dla Ciebie dobre i korzystne, masz do tego prawo. Ale jeżeli nie masz sił i nie chcesz już dłużej pracować, przechodzisz na emeryturę i masz do tego prawo. Dajemy Polakom wybór. Wczoraj ujawniono pierwsze z pytań, które będzie brzmiało, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw. Kolejne pytania zostaną ogłoszone w najbliższych dniach. Prawo i Sprawiedliwość uwzględnia głos obywateli także przy tworzeniu programu wyborczego, o czym mówiła na spotkaniu z mieszkańcami Czeladzi marszałek Sejmu Elżbieta Witek, zwracając jednocześnie uwagę, że rząd Zjednoczonej Prawicy w ostatnich 8 latach rządów pokazał sprawczość w działaniu. Programy, które zaproponowaliśmy Państwu, to nie były programy wymyślone zupełnie przez nas, bo to nie chodzi o to, żeby napisać program dla partii. Program pisze się dla obywateli, więc najlepiej pisać go z obywatelami. Marszałek Sejmu przypomniała, że spotkania polityków PiS z mieszkańcami to formuła, którą ugrupowanie praktykuje od ponad dekady. Mieszkańcy stolicy muszą liczyć się z utrudnieniami na Wisłostradzie wieczorem i w nocy. Od godziny 18 będzie trwała próba generalna defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Przygotowania do przemarszu trwają od początku tygodnia, a dziś pododdziały wojska oraz ciężki sprzęt pojawią się w centrum Warszawy. Przemarsz będzie w pełni zabezpieczony, mówi porucznik Jacek Piotrowski z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Nasi logistycy zwracają uwagę tam, gdzie są momenty krytyczne, gdzie trzeba będzie, żeby kolumna zwolniła, gdzie ma przyspieszyć. Dla widzów jest to fajny i przyjemny obrazek, natomiast on jest poprzedzony wieloma treningami naszych żołnierzy. Nie tylko już w samym rejonie defilady, ale również takie jak to już się tutaj odbywa w naszej brygadzie, czyli ćwiczymy przemieszczanie się całych kolumn na niewielkich odległościach po to, żeby właśnie 15 sierpnia nie było żadnego zachwiania i żeby wszyscy po prostu cieszyli się tym widokiem. Jutro o świcie ostatni przejazd defilady w ramach próby generalnej, będzie go oglądał minister obrony Mariusz Błaszczak. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego wypowiedziane na wiecu w Tbilisi w 2008 roku są naszym drogowskazem. Dziś mija dokładnie 15 lat od momentu, kiedy padły słynne słowa prezydenta wypowiedziane, kiedy liderzy państw regionu manifestowali poparcie dla Gruzji zaatakowanej przez Rosję. Po raz pierwszy od dłuższego czasu nasi sąsiedzi pokazali twarz, którą znamy od setek lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie. I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego były wielokrotnie przywoływane przez media na całym świecie po ataku Rosji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku. Tragedia na autostradzie w Austrii w pobliżu miasta Gaweinsztal. Minibus, którym podróżowała rodzina z Polski, wywrócił się i spadł z mostu na polną drogę. Zginęły 3 osoby, w tym kilkumiesięczne dziecko. Kilkuletni chłopiec był reanimowany na miejscu, następnie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Jego stan jest krytyczny. Dwoje dorosłych, którzy zginęli, to dziadkowie dzieci. W sumie w rozbitym pojeździe znajdowały się 4 osoby dorosłe i 3 dzieci. Rosjanie masowo otwierają na tymczasowo okupowanych terenach Ukrainy centra tortur, wykorzystując infrastrukturę cywilną, jak siedziby firm czy akademiki. Aresztowanych zostało ponad 10 tysięcy osób. Ich los oraz miejsce przetrzymywania nie są znane. Reżim trzyma się wyłącznie na strachu i korupcji, mówił w Trójce były dyrektor Biura Informacji NATO w Rosji Robert Pszczel.

relacje. Zadamy pytanie, czy Amerykanie i Arabia Saudyjska pomogą w rozwiązaniu kryzysu konstytucyjnego w Izraelu, ale już za chwilę zaczniemy od kryzysu migracyjnego u naszych zachodnich sąsiadów. Liczba osób ubiegających się o azyl w Niemczech wzrosła aż o 87%. Co to oznacza nie tylko dla Niemców, ale dla całej Unii Europejskiej? Te pytania za chwilę w programie. Zuzanna Cytrycka przygotowała audycję, Michał Jakubik ją realizuje. Karol Gnat jeszcze raz witam Państwa i zapraszam do 15. W Trójce prawie 14 minut po godzinie 14. Tak, proszę Państwa, od wczesnej wiosny do takiej wczesnej jesieni Europa może nie tyle walczy, co mierzy się z kryzysem migracyjnym, bo tu o walce przecież nie ma mowy. Natomiast o zaistniałej sytuacji, w której pojawiło się wiele kanałów, że tak powiem, migracyjnych, jakoś Europa, czy same kraje europejskie, czy Unia Europejska jako wspólnota, chodzi już o wspólnotę, wspólnocie się od dawna nie mówi, musi reagować. Ale my przyjrzymy się na początek naszym zachodnim sąsiadom. W Niemczech nasila się kryzys migracyjny. Liczba osób ubiegających się o azyl wzrosła o 87% i o komentarz do tej statystyki poproszę naszego gościa, doktora habilitowanego Kamila Zajączkowskiego, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czego to są skutki, to 87% ten wzrost osób ubiegających się o azyl u naszych zachodnich sąsiadów? Niemcy wielokrotnie mówiły oficjalnie albo mniej oficjalnie, że ta polityka Angeli Merkel, no to nie było najlepsze rozwiązanie, ale czy jakoś Niemcy przeciwdziałali temu napływowi migrantów? Może zacznę od tego, że te statystyki, o których pan redaktor wspomniał, one pokazują dosyć istotny wzrost i to wzrost tej nielegalnej migracji, a więc osób, które nielegalnie przekraczają granice. I tu w tym przypadku te statystyki mówią o dwóch przejściach, o dwóch jakby granicach, a więc między Polską a Niemcami, a Czechami a Niemcami. De facto, tak jak pan redaktor wspomniał słusznie, no jesteśmy w Unii, mamy tak zwaną strefę Schengen, czyli de facto no, nie ma przejść granicznych, nie ma kontroli granicznych. Natomiast te statystyki właśnie pokazują, że od kilku miesięcy nasila się ten napływ nielegalnej migracji. I czego to jest skutkiem? No przede wszystkim to, że dzisiaj obserwujemy nie tylko w Niemczech, ale także gdy weźmiemy statystyki dotyczące Europy Południowej, czyli Włoch, Hiszpanii, to wszędzie widać, że one rosną. Mówię o statystykach i ta liczba nielegalnej migracji do Europy generalnie wzrasta. Czyli ten trend, jaki jest zauważalny w Niemczech, on nie wyrównia się spośród innych państw europejskich. Powodów jest kilka. O jednym z nich będziemy w dalszej części przecież rozmawiać, ponieważ no, więcej jest tych możliwości i kanałów migracyjnych, a przede wszystkim ta możliwość przedostania się do Europy, to są usługi, z których dzisiaj korzystają migranci czy z Azji, czy chociażby z Afryki Subsaharyjskiej, oferowanych przez różne rodzaju grupy przestępcze, czy to z Turcji, czy to właśnie z Afryki, czy chociażby no, słynna grupa Wagnera, przecież też się tym zajmuje, a więc tych możliwości jest stosunkowo dużo i ta presja migracyjna, ona niestety wydaje się, ona nie będzie tak gwałtownie rosła, jak jeszcze kilka lat temu, ale wydaje się, że dzisiaj w porównaniu nawet z tym, co mieliśmy w 2022 czy w 2021, chociaż wtedy to też była sytuacja taka nietypowa, bo mieliśmy pandemię, no to ta presja migracyjna będzie rosła. Czyli to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, ta debata, która toczy się w Niemczech, ona się toczy już od kilku, bym powiedział, od kilku dobrych tygodni. Przede wszystkim przedstawiciele CDU, CSU, a więc dwóch jakby opozycyjnych partii i ich szefowie przede wszystkim, po pierwsze zwracają uwagę na to, że jednak Niemcy powinny zrobić wyjątek i jednak postawić, mówiąc kolokwialnie, kontrolę graniczną między Polską a Niemcami, a Czechami a Niemcami. Oczywiście w drodze wyjątku, tak jak teraz to Niemcy mają od 2015 roku, jeśli chodzi o przejście graniczne Niemiec z Austrią. Natomiast to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest szerszy problem w ogóle funkcjonowania i jakby kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego w Niemczech, relacji między rządem federalnym a strukturami landowymi, bo przypomnijmy słuchaczom, że te struktury landowe są w Niemczech bardzo dobrze rozbudowane. No i tu przedstawiciele obu partii opozycyjnych i ich szefowie na przykład też nawołują do jakby reformy reformy całej jakby policji i całego jakby systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Niemczech. W to wchodzi oczywiście kwestia i policji, współpraca policji ze służbami granicznymi, a więc to jest szerszy jakby problem i debata, jaką możemy obserwować w Niemczech. I na koniec, stanowisko rządu federalnego chyba kilka dni temu i przywoływała też to Polska Agencja Prasowa, jest jednoznaczne na dzień dzisiejszy. Żadnych przejść żadnej kontroli granicznej na granicy z Polską i z Czechami rząd federalny nie przewiduje. Panie doktorze, na ile prawdziwe są słowa imama Mohada Tafidiego? On jeszcze jesienią ubiegłego roku w takim wywiadzie telewizyjnym, ja w ogóle polecam Państwu odnalezienie tego fragmentu, bo on może być bardzo ciekawy. On skrytykował politykę zachodnich państw za błędne podejście do kryzysu migracyjnego. Mówił tak, tu cytat, wy poszliście do muzułmańskich krajów i zaimportowaliście najgorsze, cytuję, śmieci, które te kraje chciały umieścić w więzieniach albo wyizolować od reszty społeczeństwa. Wy przyszliście i wzięliście ich do siebie. Dlaczego? Dla taniej siły roboczej. Był takie spotkanie, o ile mnie pamięć nie myli, w 2010 roku i to właśnie w Warszawie, w którym eksperci już wtedy informowali, że Niemcy będą chcieli dokonać pewnego drenażu z tych krajów Bliskiego Wschodu, bo brakuje im osób do pracy. No nie udało się to, bo w zamian za lekarzy, świetnie wykształconych ludzi, którzy żyją w tych krajach, przyszła zupełnie inna grupa ludzi. Widzieliśmy to na dworcach w Budapeszcie na przykład, kiedy wtedy premier Orban mówił i prosił właściwie Angelę Merkel, dajcie nam pieniądze, my wiemy, co z tymi ludźmi zrobić, jak ich wypchnąć, a wtedy pamiętamy, jaka była odpowiedź i jechały pociągi do Berlina. Ile prawdy jest w tym, że kraje Zachodu chciały dokonać pewnego drenażu osób wysoce rozwiniętych do Europy, natomiast poprzez system relokacji przesiać i pozostawić tych najlepiej wykształconych, najlepiej obiecujących dla swoich gospodarek, a pozostałych rozdzielić po innych krajach Unii Europejskiej? No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że chyba dzisiaj już takiego dylematu Europa jako Unia Europejska nie ma. Od tego czasu kryzysu migracyjnego bardzo dużo się zmieniło i chyba dzisiaj każdy rząd, czy zachodnioeuropejski, czy z naszej części świata, z naszej części Europy, ma jednoznaczne stanowisko, czyli przede wszystkim bezpieczeństwo i raz jeszcze bezpieczeństwo. Jeżeli no to taka migracja, która daje nam, też mówiąc kolokwialnie, korzyści społeczne, ekonomiczne. Natomiast to, o czym pan redaktor wspomniał, no była taka próba, na ile to pewnie jeszcze czas pokaże, ale i odpowiednie badania, ale była pewna próba i myślenie, że no można po prostu wziąć wszystkich, którzy chcą do Europy i ich potraktować kolokwialnie jako tania siła robocza. Ale czy nie złożono tym ludziom propozycji bez pokrycia? No właśnie, bo myślano, że te mechanizmy, które funkcjonowały w Europie Zachodniej w latach 70., 80., one będą odpowiednie w drugiej dekadzie XXI wieku. To myślenie okazało się błędne, ponieważ dzisiaj Europa tak potrzebuje. To powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj Europa bez Wielkiej Brytanii to jest około 450-460 milionów obywateli. Jeżeli się nic nie zmieni, to w 2050 roku tych obywateli będzie mniej o około, no tu są różne dane ONZ-owskie, ale mniej więcej będzie mniej o 30-50 milionów. I komu najwięcej ubędzie? No przede wszystkim właśnie Niemcom ubędzie, państwom Europy Zachodniej, ale także Polska w tych badaniach mówi się, że to będzie 32-33 miliony mieszkańców w Polsce. Dzisiaj przypomnijmy, oficjalnie mówi się o 38 milionach. Natomiast wydaje się, że dzisiaj te słowa, które cytował pan redaktor, one chyba dzisiaj już nie trzeba powtarzać politykom zachodnioeuropejskim. Wiedzą że taka prosta kalka stosowana z lat 70., 80., tania siła robocza i to zakończy problem siły roboczej i w ogóle perspektyw rozwoju ekonomicznego w Europie, to po prostu się nie sprawdza z bardzo wielu powodów. My dzisiaj, mówię, Europa potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, ludzi, którzy znają się na technologiach, którzy znają się na sztucznej inteligencji, którzy znają się na odnawialnych źródłach energii. Natomiast, no nie oszukujmy się, no wśród tych rzeszy migrantów na pewno większość no tymi tematami się nie zajmowała. Tak. Natomiast konkludując, wydaje się, że dzisiaj w Europie stanowisko dotyczące migracji, w ogóle tego problemu migracyjnego, jest bliższe stanowisku, które prezentowała Polska w 2015 roku i wydaje się, że dzisiaj nie ma takiego prostego przełożenia, przyjmijmy wszystkich. To nie jest rozwiązanie problemu. To nie jest rozwiązanie problemu i o tym pan redaktor dobrze powiedział. To nie jest rozwiązanie problemu i dla Unii Europejskiej, i dla tych biednych ludzi, którzy szukają szans rozwoju. Na pewno to nie jest dla nich też pomoc. Panie doktorze, ale w perspektywie istnieje jeszcze jeden problem i go widać już dzisiaj i musimy na to zareagować. Mianowicie sytuacja, która jest po naszej wschodniej stronie, czyli wojna, problem ze zbożem, coś, co odbija się zdecydowanie na Afryce i to już pokazują pewne ruchy w tamtych krajach, może za chwilę zaowocować tym, że fala głodu spowoduje, że ci ludzie nie będą mieli innego wyjścia, jak tylko zaryzykować i dokonać wielkiej migracji do Europy, bo oni już nie stoją na granicy albo za chwilę nie staną na granicy pytania, czy coś się tu w tej Afryce wydarzy, czy nie, tylko czy ja przeżyję do jutra. Mhm. I kiedy człowiek nie ma nic do stracenia, co pokazała Ameryka Południowa i tamtejsze ruchy, kiedy zupełnie ludzie wyszli na ulicę, bo nie mieli po prostu co zjeść, nie ruszą znowu tłumnie w wielkiej fali migracyjnej z Afryki do Europy. Tak, no i przede wszystkim trzeba się odnieść do tego, co się dzieje teraz w obszarze tak zwanego Sahelu i też dla słuchaczy, żeby mogli sobie wyobrazić, gdzie ten Sahel jest. To jest mniej więcej pas od wschodu do zachodu poniżej Afryki Północnej, a więc jak nasi słuchacze mają mapę albo wyobrażają sobie mapę, no to jest, to są pasy państw, które leżą poniżej Egiptu, poniżej Libii i właśnie w tych państwach przede wszystkim dzisiaj mamy do czynienia z destabilizacją polityczną, bo mamy zamachy wojskowe, zamachy stanu, między innymi w Mali, między innymi w Burkina Faso, a ostatnio w Nigrze. I niestety te państwa, nie zapowiada się, że te państwa będą w perspektywie nawet krótkoterminowej czy średnioterminowej, one będą stabilne. Niestety wykorzystuje to już grupa Wagnera i Federacja Rosyjska, bo zgodnie z tym, co robi Putin, im więcej zamieszania, tym lepiej, im więcej zamieszania w kontekście Europy i Unii Europejskiej. I niestety ten pas państw, które leżą w Sahelu, odgrywają kolosalną rolę, jeśli chodzi o szlaki migracyjne, bo to właśnie przez te państwa, a przede wszystkim przez Niger, o którym ostatnio bardzo głośno się mówi, przez Niger wjedzie 80% szlaku migracyjnego z Afryki subsaharyjskiej do właśnie Europy. I też przypomnijmy słuchaczom, że ta masowa migracja, która miała miejsce w 2015 roku, ja często słyszałam, to migranci z Libii, to migranci z Afryki Północnej. Nie, proszę państwa, w dużo większym stopniu to byli migranci z Afryki subsaharyjskiej. Tak, w Libii oni się zatrzymali, ale docelowo właśnie uciekali później do Europy. I niestety Niger, ale także inne państwa regionu, ale przede wszystkim Niger, to jest problem migracji i problem ugrupowań terrorystycznych, które, mówiąc krótko, żyją z tego, że po prostu organizują różnego rodzaju przejścia czy przedostanie się do Europy. i niestety niestabilna sytuacja w tej części świata już, mówi się, będzie powodowała presję migracyjną. No i dodatkowo tutaj się pojawia oczywiście grupa Wagnera i Rosja. Oczywiście ja jestem zwolennikiem takiej tezy, że grupa Wagnera czy Putin nie za bardzo angażowały się bezpośrednio w sam pucz, jaki miał miejsce w Nigrze. Natomiast nie oszukujmy się, Putin wykorzystuje perfekcyjnie taką okazję, żeby Europie utrudnić życie. I już specjaliści mówią, i sami politycy, w tym między innymi politycy włoscy, mówią, że jeżeli sytuacja w Nigrze się nie uspokoi, no to czeka Europę problem migracji. O tym, o czym zaczęliśmy naszą dyskusję i wspominałem to, że prawdopodobnie, jeżeli sytuacja na obszarze Sahelu, w tym w Nigrze, się nie uspokoi, to Europa musi być przygotowana na kolejną falę migracji. Nie wiadomo w jakim stopniu, ale na pewno w dużo większym niż to jeszcze miało miejsce rok czy półtora roku temu. Doktor habilitowany Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem tej części programu. Panie doktorze, bardzo pięknie dziękuję i dobrej, spokojnej soboty. Dziękuję nawzajem. Dziękuję. Piotr Zioła. W trójce 28 minut pozostało nam do godziny 15. Czy Amerykanie i Arabia Saudyjska pomogą w rozwiązaniu kryzysu konstytucyjnego w Izraelu? Przyznają państwo, no to takie trochę egzotyczne połączenie, ale może za chwilę się to wyjaśni. Potencjalnie tak może się stać, jeśli uda się dopiąć szczegóły normalizacji relacji dyplomatycznych między Izraelem, a właśnie Saudami. Czy w tym mają pomóc Amerykanie? Wojciech Cegielski zajmuje się tym tematem. Wojtku, witaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówimy potencjalnie o kilku z pozoru niezwiązanych ze sobą sprawach, ale jednak gdzieś tam w wspólnym punkcie się łapiących. O jakie sprawy chodzi? No właśnie, to jest taka układanka składająca się z pozornie właśnie nieprzystających do siebie rzeczy, bo po pierwsze kryzys konstytucyjny w Izraelu, przypomnijmy, chodzi o tą reformę wymiaru sprawiedliwości, która jest forsowana przez prawicową koalicję z Benjaminem Netanyahu na czele. Chodzi między innymi o to, żeby pozbawić Sąd Najwyższy możliwości, czy też żeby dać parlamentowi możliwość uchylania wyroków Sądu Najwyższego. Reforma ta jest już w Knesecie, czyli w parlamencie izraelskim. Pierwsza ustawa o zniesieniu zasady racjonalności już przeszła. Od pół roku wielotysięczne protesty przechodzą przez ulice miast. Te protesty teraz pewnie się po wakacjach nasilą. Po wakacjach, dlatego że jesienią Kneset ma wrócić do tej sprawy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to są kwestie palestyńskie. To, co łączy z kryzysem konstytucyjnym, to tylko i wyłącznie szerokość geograficzna tak naprawdę, bo sytuacja na okupowanym brzegu, na okupowanym zachodnim brzegu, czyli na terenach palestyńskich, w zasadzie od 50 lat jest coraz gorsza. Teraz tak źle dawno nie było, o tak powiedzmy. Z jednej strony mamy rządzącą w Izraelu prawicę, która bardzo mocno zaostrza kurs, z drugiej strony Palestyńczyków, którzy też zaostrzają kurs i dochodzi do aktów samobójczych, dochodzi do radykalizacji, do ataków różnego rodzaju na terenie czy to Izraela, czy zachodniego brzegu. Trzecia rzecz to normalizacja relacji Izraela z Arabią Saudyjską. Jak pamiętamy, Izrael przez to, że stało się tak, jak się stało w 1948 roku, czyli Izrael powstał, potem były wojny z Arabami, no to kraje arabskie nie utrzymywały przez wiele, wiele lat kontaktów z Izraelem. Część z nich nawet nie uznawała istnienia Izraela, tak jak na przykład Arabia Saudyjska. Ale od czasu, od pewnego czasu sprawa palestyńska trochę schodzi na bok, a od czasu, kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych był Donald Trump, amerykański, administracja negocjuje takie właśnie normalizacje, czyli przywrócenie relacji dyplomatycznych między Izraelem a poszczególnymi krajami regionu. Udało się to już w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrainu czy w przypadku Maroka. No a gdyby udało się taki reset przeprowadzić z Arabią Saudyjską, to byłoby marzenie bardzo wielu polityków, w tym oczywiście Benjamina Netanyahu, bo Arabia Saudyjska to jest największe muzułmańskie mocarstwo na Bliskim Wschodzie, kolebka islamu. No i to by była taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o i wysiłki Amerykanów, i wysiłki Izraela, ale również Saudyjczycy nie mówią nie. Mhm. Potencjalnie oczywiście Benjamin Netanyahu miałby się wtedy, gdyby do takiego dealu się udało doprowadzić, miałby się zgodzić na ustępstwa w tych reformach, o których mówimy, w tych budzących bardzo mocne kontrowersje reformach wymiaru sprawiedliwości, no i na ustępstwa wobec Palestyńczyków. Oczywiście potencjalnie, gdyby miało dojść właśnie do takiej normalizacji stosunków z Arabią Saudyjską. Wojtku, z tej twojej wypowiedzi i analizy wynika pewne ale, tak mi się wydaje, że jest w tym wszystkim jakieś ale, bo wszyscy chcą... Bo za piękne, prawda? Tak, jakoś każdy z nich chciałby zabezpieczyć swoje interesy i gdzie to ale się znajduje tutaj. Tak, no żaden z ekspertów nie ma wątpliwości, że nie ma w tej chwili szans na pokój, miłość i muzykę na Bliskim Wschodzie, bo jednak jest za dużo wrogich sobie interesów. Amerykańska administracja wymyśliła taki właśnie wiązany deal, no ale każda ze stron chce w zamian coś i to jest właśnie to ale. Saudowie z jednej strony są chętni, ale nie do końca, bo jednak mimo wszystko jest jeszcze bardzo duża konserwatywna część społeczeństwa, która nie do końca uznaje istnienie Izraela, ale z drugiej strony książę koronny Mohammed bin Salman, który rządzi Arabią Saudyjską, no prowadzi też swoją grę dyplomatyczną i pokazuje się jako taki twórca pokoju na świecie, choćby ostatnia konferencja na temat Ukrainy, i gdyby mu się udało zrobić takie porozumienie z Izraelem, miałby swój kolejny polityczny sukces. Tyle, że Saudowie chcą między innymi amerykańskiej pomocy przy budowie arsenału nuklearnego. Na Bliskim Wschodzie arsenał nuklearny w zasadzie ma tylko Izrael, Iran go buduje, no więc jest to bardzo trudny i bardzo wyboisty temat, no i warunek jest bardzo trudny do spełnienia. Jak to zrobić, żeby de facto Arabia Saudyjska nie mogła mieć, produkować broni nuklearnej, bo wtedy byłoby to zachwianie równowagi w regionie. Ale Saudyjczycy chcą też amerykańskich myśliwców i zniesienia restrykcji na handel bronią. To wszystko to jest bardzo wysoka cena, jaką sobie zażądali. Oczywiście chcą też uznania państwa palestyńskiego przez Izrael. Tutaj sprawa jest wbrew pozorom prostsza, bo zawsze można powiedzieć, że uznajemy państwo palestyńskie, ale no i powiedzmy, że gdzieś tam te interesy mogłyby się zejść w jednym punkcie. Jakie ustępstwa ze strony Izraela? Przede wszystkim koniec aneksji, czy też powstrzymanie aneksji zachodniego brzegu. Tu Benjamin Netanyahu będzie miał spore problemy, bo na to na pewno nie zgodzą się jego ultraprawicowi koalicjanci, którzy uważają, że tak naprawdę zachodni brzeg to Judea i Samaria, czyli część Izraela. No i powstrzymanie aneksji, czyli albo też rozbudowa osiedli na zachodnim brzegu powinna być kontynuowana i oni raczej staną tutaj okoniem. No ale Benjamin Netanyahu z drugiej strony chciałby, żeby, bo jego polityczna kariera już się kończy ze względu na to, że ma 70 parę lat, niezależnie od tego, co stanie się z reformą wymiaru sprawiedliwości. No i takie porozumienie z Saudami, taka normalizacja byłaby zwieńczeniem jego długiej, długiej kariery politycznej. Oczywiście to wszystko jest trudne do spełnienia. Amerykanie też nie są chętni ani żeby za bardzo iść na ustępstwa z Saudami, ale i z Izraelczykami. No ale pojawiają się głosy w Izraelu z kolei, że gdyby Benjamin Netanyahu wstrzymał się z reformą wymiaru sprawiedliwości, co byłoby jednym z warunków takiego porozumienia z Saudami, no i gdyby to porozumienie przeszło, no to wtedy mógłby porzucić swoich ultraprawicowych koalicjantów, tylko dogadać się z obecną opozycją, która jest bardzo mocno przeciwko niemu, ale nie byłaby pewnie wtedy, kiedy by zaprzestał reformy wymiaru sprawiedliwości. No i wtedy mógłby z nimi zrobić dużą koalicję, nowe wybory, nie byłby już zakładnikiem tych partii prawicowych. To oczywiście, gdyby się to wszystko udało, ale to jest bardzo mocna teoria. Byłoby największym politycznym przetasowaniem na Bliskim Wschodzie od kilku dekad i dlatego właśnie, ponieważ stawka jest tak duża, to o tym w ogóle mówimy, mimo że jak słyszymy, tak naprawdę szanse na to, żeby w najbliższej przyszłości to się udało, są bardzo małe. Bardzo niewielkie. Układanka trudna, ale nie niemożliwa do ułożenia, o czym Wojciech Jagielski. Wojtku, bardzo Ci dziękuję za wyjaśnienie tej sprawy. Bye. Joe Biden zapowiada wizytę w Wietnamie. Chce zacieśnienia stosunków z tym krajem, z którym Stany od lat mają trudne relacje, choć jak pokazują przecież ostatnie lata na różnych polach Stany i Wietnam jednak współpracują. Doktor Michał Zaremba, Katedra Studiów Azjatyckich, Uniwersytet Łódzki jest razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie doktorze, czy w ogóle jakiekolwiek zacieśnienie w tych okolicznościach, w jakich w tej chwili znajdują się i Amerykanie, i Wietnam, i przecież Chiny, no i sytuacja rosyjsko-ukraińska, ma w ogóle szansę się spełnić? Jakie oczekiwania mieliby Amerykanie co do Wietnamu? Amerykanie mają proste oczekiwania. Chcą mianowicie podnieść rangę relacji bilateralnych do strategicznego partnerstwa. W roku 2023 świętujemy dziesięciolecie podpisania kompleksowego partnerstwa między tymi dwoma krajami. Jednak należy zaznaczyć, że to partnerstwo jest niskiej rangi, jeśli spojrzymy na te szczeble poszczególne, czyli właśnie partnerstwo strategiczne i kompleksowe partnerstwo i strategiczne partnerstwo, z którym tak naprawdę Wietnam łączy pięć krajów: Chiny, Indie, Rosja, Japonia i ostatnio w zeszłym roku podpisane również z Koreą Południową. Także można powiedzieć, że na razie patrząc na te nazwy tych relacji bilateralnych między najważniejszymi partnerami, stosunki z Amerykanami nie są wysoko w tej hierarchii, więc Amerykanom zależy bardzo na tym, żeby podnieść właśnie tę rangę stosunków dwustronnych z Wietnamem, stąd liczne wizyty, bo teraz mówimy o potencjalnej wizycie prezydenta Bidena w Wietnamie, czy spotkaniu w ramach szczytu G20 z liderami Wietnamu. Natomiast warto też wspomnieć, że mieliśmy tutaj wizyty Blinkena w kwietniu, rozmowę telefoniczną sekretarza Nguyen Phu Chioma, sekretarza Komunistycznej Partii Wietnamu z prezydentem Bidenem. Także widać, że te starania Amerykanów nabierają tempa. A te starania dotyczące wizyty, czy też chęć, zapowiedź Joe Bidena i jego podróży do Wietnamu, to bardziej byłoby na rękę Amerykanom, czy ubiegają się o tę wizytę Wietnamczycy? To znaczy, czy im bardziej by zależało na tym, no bo rozumiem, że skoro sam prezydent Stanów Zjednoczonych miałby przyjechać, to z perspektywy interesów i tego, co mogłoby zapaść, ta wizyta byłaby ważna, ale pozostawiłoby to pewne skutki w relacjach na przykład Wietnamu z Chinami. Jak by to mogło wyglądać? Dokładnie. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że każde zbliżenie z Amerykanami będzie powodowało jakąś reakcję ze strony Pekinu, a ostatnio czy w maju, w czerwcu mieliśmy liczne prowokacje na Morzu Południowochińskim, kiedy to jednostki badawcze chińskie wtargnęły na wyłączną strefę ekonomiczną Wietnamu, więc to na pewno byłby jakiś minus, jeśli chodzi o zbliżenie z Amerykanami, czyli postawa i coraz bardziej asertywna postawa Chin względem sporu na Morzu Południowochińskim. Wydaje się, że bardziej na obecną chwilę zależy na zbliżeniu z Wietnamem Amerykanom właśnie, bo to właśnie oni coraz częściej wspominają o podniesieniu relacji, o wizytach. Wietnamowi wydaje się, że taka sytuacja, jak jest teraz, odpowiada. Najpierw poszczególne interesy, jak na przykład zacieśnienie w relacji w zakresie bezpieczeństwa, bo tutaj też należy zaznaczyć, że mieliśmy pod koniec czerwca wizytę lotniskowca Ronald Reagan w porcie w Da Nang. Również Wietnamowi zależy na współpracy w zakresie handlu bronią, żeby zdywersyfikować źródła dostaw, ponieważ do tej pory głównie Wietnamczycy sprowadzali broń od Rosji. Także wydaje się, że współpraca na pewno tak, obecność Amerykanów w regionie tak, bo to zapewnia właśnie taką dźwignię, przeciwwagę dla Chin, ale podpisanie konkretnego dokumentu, czyli podniesienie właśnie tego partnerstwa do poziomu strategicznego, może wywołać konsekwencje i reakcje ze strony Chin, co też jest ryzykowne, chociażby patrząc na bliskie relacje gospodarcze z Wietnamem, nie mówiąc już o potencjalnych różnych konsekwencjach wojskowych, które pewnie były nieprawdopodobne, ale na Morzu Południowochińskim mogłoby dochodzić do większej liczby prowokacji. To te dwie sprawy dotkniemy, i współpracę, bezpieczeństwa, i handel, i inwestycje, bo przecież wielu amerykańskich przedsiębiorców inwestuje w Wietnam, korzystając z rosnącego rynku i taniej siły roboczej. To jest tendencja wzrastająca? Na pewno tak i to wynika oczywiście z wojny handlowej, która toczy się między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Trzeba wskazać, że większość państw przyjęła taką taktykę Chiny plus jeden, czy nawet Chiny plus dwa, czyli wycofywanie części firm produkcji z Chin, na przykład do takich krajów jak Wietnam, i wiele firm amerykańskich już tę produkcję do chociażby Wietnamu przeniosło. Należy zaznaczyć, że też w marcu, pod koniec marca odbyła się wizyta bodajże około 50 przedstawicieli różnych przedsiębiorstw amerykańskich z różnych branż miało okazję właśnie rozmawiać ze swoimi partnerami wietnamskimi. Także widać, że tutaj Amerykanie też nie tylko chcą wzmocnić swoją obecność wojskową, czy tutaj nawiązać bardziej aktywną współpracę wojskową z Wietnamem, ale również i inwestycje są istotne. Tutaj z perspektywy Stanów Zjednoczonych na pewno takim problemem jest niekorzystny bilans handlowy z Wietnamczykami, więc to też pozostaje to nadal jednym z głównych wyzwań tutaj z perspektywy amerykańskiej. Panie doktorze, i króciutkie pytanko jeszcze o bezpieczeństwo, bo te relacje, współpraca obejmuje nie tylko zakres obrony, ale też wspólne ćwiczenia wojskowe, co po wojnie z ubiegłego wieku mogłoby się wydawać dosyć dziwne i zaskakujące, ale jednak takie wspólne ćwiczenia wojskowe się odbywają. Tak, wydaje się, że tutaj te kwestie wojny zostają już w większości przepracowane. Są jeszcze pewne niedopowiedziane sprawy, jeśli chodzi o użycie broni chemicznej w Wietnamie, ale nie jest to taki palący problem, jakby się mogło wydawać. Wietnam już podchodzi bardzo pragmatycznie do współpracy z Amerykanami. Tutaj taką chyba najważniejszą datą już po tym piwocie w kierunku azjatyckim było 2016 rok, kiedy prezydent Obama podczas pobytu w Wietnamie zniósł embargo na handel bronią i to otworzyło kolejną furtkę do współpracy wojskowej, zakupu broni, ale również i wspólnych ćwiczeń czy wizyt różnych jednostek amerykańskich, bo ta ostatnia, o którym wspomniałem, była tylko jedną z kilku, które miały miejsce właśnie po tym piwocie w kierunku. Tu musimy postawić kropkę. Dr Michał Zaremba, Katedra Studiów Azjatyckich, Uniwersytet Łódzki. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Zbliżamy się do końca naszego programu, a chcielibyśmy powiedzieć o ważnej informacji, bo Ministerstwo Rozwoju i Technologii potwierdziło, że Polak znowu, proszę państwa, poleci w kosmos. Kim będzie drugi po Mirosławie Hermaszewskim rodak, który zobaczy Ziemię z perspektywy kosmosu? O tym Kuba Witkowski. Na ten moment trzeba było czekać 45 lat, bo aż tyle upłynęło od startu misji statku kosmicznego Sojuz 30, na którym zameldował się pierwszy w historii Polak ruszający w kosmos. Jestem gotów. Okazanego mi zaufania nie zawiodę. Kosmonauta, badacz statku kosmicznego Sojuz 30, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, major Mirosław Hermaszewski. A dziś nadszedł kolejny meldunek, tym razem z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Od dzisiaj mamy już pewność i gwarancję, że drugi w historii Polski nasz astronauta będzie uczestniczył w misji kosmicznej na orbitę. Mówi Waldemar Buda, szef resortu. Oczywiście będziemy proponowali, żeby to był Sławosz Uznański, jedyny możliwy kandydat, ale musi mieć on jeszcze zatwierdzenie ze strony Europejskiej Agencji oraz naszych partnerów. Doktor Sławosz Uznański to astronauta rezerwowy misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną ISS. Już w czerwcu było o tym głośno. Teraz po maratonie negocjacji szansa, że to właśnie on poleci na orbitę, wielokrotnie wzrosła. Jak mówił kilka tygodni temu w rozmowie z polską agencją prasową, jest jeszcze za wcześnie, by mówić o tym, jakie będzie jego zadanie. Ja jestem inżynierem w CERN-ie, w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Mamy też również duży eksperyment naukowy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, który nazywa się AMS, i przygotowuje się upgrade tego eksperymentu. I oczywiście na dzień dzisiejszy byłbym naprawdę dobrym kandydatem, żeby takiej misji dokonać. Resort zapowiedział też, że liczy na testy polskich technologii na niskiej orbicie, a oprócz tego obecność Polaka na ISS chce wykorzystać też w edukacji. Doktor Sławosz Uznański może przecież prowadzić lekcje wprost ze stacji. Wiadomość jest bardzo dobra, także wszyscy chyba musimy się cieszyć. Mówi Krzysztof Czart z polskiego portalu astronomicznego Urania i dodaje, że ta decyzja nie była przypadkowa. Tego typu loty to nie jest tak, że każdy dowolny astronauta może sobie tam polecieć. Jeżeli ktoś chce jakby dołączyć do tego klubu, no to coś musi finansowo dorzucić w taki czy inny sposób do tych działań. Konkrety pewnie będą później podane w oficjalnych komunikatach. Tak czy siak wiadomo, że w tym roku Polska zwiększyła składkę finansową do Europejskiej Agencji Kosmicznej o 295 milionów euro. Ma to być kolejna trampolina dla naszych firm z branży kosmicznej, które i tak już nieźle sobie poczynają nie tylko na orbicie Ziemi, ale nawet na Marsie. Są nasze instrumenty na misji JUSC do Układu Jowisza. Mówi Kamil Bochra z firmy Astronika. Ale także zaznaczyliśmy swoją obecność na lądownikach czy łazikach marsjańskich. Tu mam na myśli Curiosity oraz Insight. W pierwszym dostarczaliśmy detektory podczerwieni, w drugim naszego tak zwanego kreta, który zagłębiał się w powierzchnię Marsa. Tymczasem naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych PAN opracowali podzespoły dla misji Rosetta, której celem było pierwsze lądowanie i zbadanie komety. Ale to nie jedyne osiągnięcia Polaków. No, Polska ogólnie coraz bardziej jest aktywna w tych programach kosmicznych na różnym poziomie, takim instrumentalnym, takim eksploracyjnym. No, planujemy też, zapowiadała Polska Agencja Kosmiczna, że w planach jest wysłanie polskiej misji na Księżyc na przykład. Za jakiś czas były ogłaszane plany polskiej sondy kosmicznej wysłania w stronę Marsa. A już dziś wiele satelitów czy też podzespołów do nich powstaje właśnie w Polsce. Błędował Kuba Witkowski. Proszę Państwa, za chwilę serwis Trójki, Karolina Kozińska po 15 w Antrakcie. Pięknie Państwu dziękuję za te dwie wspólnie spędzone godziny. Program przygotowała Zuzanna Cytrycka, zrealizował Michał Jakubik. Karol Gnat, do usłyszenia. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Thank you.